أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا سو تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا وہ کہیں گے کہ ہاں پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے رہتے تھے اس میں کجی اور وہ آخرت سے منکر تھے اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو سلامتی ہے پھر وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں اور جب پھرے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے رب ہمارے مت کر ہم کو گناہگار لوگوں کے ساتھ اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے کہیں گے نہ کام آئی تمہارے جماعت تمہاری اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت چلے جاؤ جنت میں نہ ڈر ہے تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے خلاصہ تفسیر اور جب اہل جنت جنت میں جا پہنچیں گے اس وقت وہ اہل جنت اہل دوزخ کو اپنی حالت پر خوشی ظاہر کرنے اور ان کی حسرت بڑھانے کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے سے جنت دیں گے ہم نے اس کو واقعے کے مطابق پایا، سو تم بتلاؤ کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ کفر کے سبب دوزخ میں پڑو گے تم نے بھی اس کو مطابق واقعے کے پایا، یعنی اب تو حقیقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور اپنی گمراہی کی معلوم ہوئی۔ وہ اہل جنت جواب میں کہیں گے ہاں واقعی سب باتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک نکلیں، پھر ان دوزخیوں کی حسرت اور جنت کی مسرت بڑھانے کو ایک پکارنے والا یعنی کوئی فرشتہ دونوں فریق کے درمیان میں کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اللہ تعالی کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ یعنی دین حق سے اعراض کیا کرتے تھے اور اس دین حق میں ہمیشہ بعضوں میں خود کجی کی باتیں تلاش کرتے رہتے تھے کہ اس میں عیب اور اعتراض پیدا کریں، اور وہ لوگ اس کے ساتھ آخرت کے بھی منکر تھے جس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں۔ یہ کلام تو اہل جنت کا اور ان کی تائید میں سرکاری منادی کا مذکور ہوا، آگے آراف والوں کا ذکر ہے اور ان دونوں فریق یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان آڑ یعنی دیوار ہوگی جس کا ذکر سورہ حدید میں ہے، فضرب بینہم بسور۔ اس کا خاص سچتا یہ ہوگا کہ جنت کا اثر دوزخ تک اور دوزخ کا اثر جنت تک نہ جانے دے گی، رہا یہ کہ پھر گفتگو کیوں کر ہوگی، سو ممکن ہے کہ اس دیوار میں جو دروازہ ہوگا جیسا سورہ حدید میں ہے بسور لہو باب، اس باب میں سے گفتگو ہو جاوے یا ویسے ہی آواز پہنچ جاوے، اور اس دیوار کا یا اس کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے اور اس پر سے جنتی اور دوزخی سب نظر آویں گے۔ اس اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے جن کی حسنات اور سیئات میزان میں برابر وزن کی ہوئیں، وہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ میں سے ہر ایک کو علاوہ جنت اور دوزخ کے اندر ہونے کی علامت کے ان کے قیافے سے بھی پہچانیں گے۔ قیافہ یہ کہ اہل جنت کے چہروں پر نورانیت اور اہل دوزخ کے چہروں پر ظلمت اور کدورت ہوگی، جیسا دوسری آیت میں ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ، اور یہ اہل اعراف اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم، ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، چنانچہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کی امید پوری کر دی جاوے گی اور جنت میں جانے کا حکم ہو جاوے گا، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑے گی اس وقت ہول کھا کر کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ عذاب میں شامل نہ کیجئے، اور جیسے ان اہل اعراف نے اوپر اہل جنت سے سلام و کلام کیا اسی طرح اہل اعراف دوزخیوں میں سے بہت سے آدمیوں کو جو کہ کافر ہوں گے اور جن کو ان کے قیافہ ظلمت و کدورت چہرے سے پہچانیں گے کہ یہ کافر ہیں پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع نہ کرنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، اور تم اسی تکبر کی وجہ سے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بیچارے کیا مستحق فضل و کرم ہوتے، جیسا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا سے بھی یہ مضمون مفہوم ہوتا ہے، تو ان مسلمانوں کو اب تو دیکھو کیا یہ جو جنت میں عیش کر رہے ہیں وہی مسلمان ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ تعالی اپنی رحمت نہ کرے گا، تو ان پر تو اتنی بڑی رحمت ہوئی کہ ان کو یہ حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں، جہاں تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے. اور اس کلام میں جو رجالن کی تخصیص کی, غالباً وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہنوز عصا مومنین بھی دوزخ میں پڑے ہوں گے. قرینہ اس کا یہ ہے کہ جب اہل اعراف امید جنت میں ہیں مگر داخل جنت نہیں ہوئے ہوں گے, تو گناہگار لوگ جن کے سیئات اہل اعراف کے سیئات سے زیادہ ہے, ظاہراً بدرجہ اولا دوزخ میں دوزخ سے ابھی نہ نکلے ہوں گے, مگر ایسے لوگ اس کلام کے مخاطب نہ ہوں گے. واللہ اعلم. معارف و مسائل. جب اہل جنت جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں اپنے اپنے مستقر پر پہنچ جائیں گے, اور ظاہر ہے کہ ان دونوں مقامات میں ہر حیثیت سے بعد بعید حائل ہوگا, لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ ان دونوں مقامات کے درمیان کچھ ایسے راستے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھ سکے گا, اور ان کے آپس میں مکالمات اور سوال و جواب ہوں گے. سورہ صافات میں دو شخصوں کا ذکر مفصل آیا ہے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے, لیکن ایک مومن دوسرا کافر تھا. آخرت میں جب مومن جنت میں اور کافر جہنم میں چلا جائے گا تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور باتیں کریں گے. ارشاد ہے, فطلع فراه فی سماء الجحیم قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین. جس کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ جنتی ساتھی جھانک کر دوزخی ساتھی کو دیکھے گا تو اس کو وسط جہنم میں پڑا ہوا پائے گا اور کہے گا کہ کمبخت, تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی تیری طرح برباد ہو جاؤں, اور اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پڑا ہوتا. اور تو جو مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ اس دنیا کی موت کے بعد کوئی زندگی اور کوئی حساب کتاب یا ثواب عذاب ہونے والا نہیں, اب دیکھ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آیات مذکورہ اور ان کے بعد بھی تقریباً ایک رکوع تک اسی قسم کے مکالمات اور سوال و جواب کا تذکرہ ہے جو اہل جنت اور اہل جہنم کے آپس میں ہوں گے. اور یہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھنے اور باتیں کرنے کے راستے بھی در حقیقت اہل جہنم کے لیے ایک اور طرح کا عذاب ہوگا کہ چار طرف سے ان پر ملامت ہوتی ہوگی, اور وہ اہل جنت کی نعمتوں اور راحتوں کو دیکھ کر جہنم کی آگ کے ساتھ حسرت کی آگ میں بھی جلیں گے. اور اہل جنت کے لیے نعمت و راحت میں ایک نئی طرح کا اضافہ ہوگا کہ دوسرے فریق کی مصیبت دیکھ کر اپنی راحت و نعمت کی قدر زیادہ ہوگی. اور جو لوگ دنیا میں دینداروں پر ہنسا کرتے تھے اور ان کا استہزاء کیا کرتے تھے اور یہ کوئی انتقام نہ لیتے تھے, آج ان لوگوں کو ذلت و خواری کے ساتھ عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو یہ ہنسیں گے کہ ان کے عمل کی ان کو سزا مل گئی. قرآن کریم میں یہی مضمون سورہ متففین میں اس طرح ارشاد ہوا ہے, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هل طبب الكفار ما كانوا يفعلون. اہل جہنم کو ان کی گمراہی پر تنبیہ اور ان کے احمقانہ کلمات پر ملامت فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگی. وہ ان کو مخاطب کر کے کہیں گے, هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. یعنی یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, اب دیکھو کہ یہ کیا جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آتا. اسی طرح آیات مذکورہ میں پہلی آیت میں ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جن نعمتوں اور راحتوں کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو ان کو بالکل سچا اور پورا پایا, تم بتلاؤ کہ تمہیں جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ بھی تمہارے سامنے آ گیا یا نہیں. وہ اقرار کریں گے کہ بے شک ہم نے بھی اس کا مشاہدہ کر لیا. ان کے سوال و جواب کی تائید میں اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی فرشتہ یہ منادی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو ظالموں پر جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کا راستہ بھی سیدھا نہ رہے اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے. اہل اعراف کون لوگ ہیں؟ جنت و دوزخ والوں کے باہمی مکالمات کے ضمن میں ایک اور بات تیسری آیت میں یہ بتلائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے تو نجات پا گئے مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، البتہ اس کے امیدوار ہیں کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں. ان لوگوں کو اہل اعراف کہا جاتا ہے. اعراف کیا چیز ہے؟ اس کی تشریح سورہ حدید کی آیات سے ہوتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں لوگوں کے تین گروہ ہوں گے. ایک کھلے کافر و مشرق، ان کو تو پل صراط پر چلنے کی نوبت ہی نہ آئے گی، پہلے ہی جہنم کے دروازوں سے اس میں دھکیل دیے جائیں گے. دوسرے مومنین، ان کے ساتھ نور ایمان کی روشنی ہوگی. تیسرے منافقین، یہ چونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ لگے رہے وہاں بھی شروع میں ساتھ لگے رہیں گے اور پل صراط پر چلنا شروع ہوں گے. اس وقت ایک سخت اندھیری سب کو ڈھانپ لے گی، مومنین اپنے نور ایمان کی مدد سے آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین پکار کر ان کو کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں. اس پر اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ پیچھے لوٹو، وہاں روشنی تلاش کرو. مطلب یہ ہوگا کہ یہ روشنی ایمان اور عمل صالح کی ہے جس کے حاصل کرنے کا مقام پیچھے گزر گیا. جن لوگوں نے وہاں ایمان و عمل کے ذریعے یہ روشنی حاصل نہیں کی، ان کو آج روشنی کا فائدہ نہیں ملے گا. اسی حالت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار کا حصار حائل کر دیا جائے گا جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کے باہر تو سارا عذاب ہی عذاب نظر آئے گا، اور دروازے کے اندر جہاں مومنین ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مشاہدہ اور جنت کی فضا سامنے ہوگی. یہی مضمون اس آیت کا ہے. یوم یقول المؤمنون یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اس آیت میں وہ حصار جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان حائل کیا جائے گا، اس کو لفظ سور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ لفظ دراصل شہر پناہ کے لیے بولا جاتا ہے جو بڑے شہروں کے گرد غنیم سے حفاظت کے لیے بڑی مضبوط مستحکم چوڑی دیوار سے بنائی جاتی ہے. ایسی دیواروں میں فوج کے حفاظتی دستوں کی کمین گاہیں بھی بنی ہوتی ہیں جو حملہ آوروں سے باخبر رہتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت مذکورہ میں ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. ابن جریر اور دوسرے ائمہ تفسیر کی تحریر کے مطابق اس آیت میں لفظ حجاب سے وہی حصار مراد ہے جس کو سورہ حدید کی آیت میں لفظ سور سے تعبیر کیا گیا ہے. اس حصار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے کیونکہ اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف ہر چیز کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دور سے معروف و ممتاز ہوتا ہے. اس تشریح سے معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے، اور آیت اعراف میں یہ بتلایا گیا ہے کہ محشر میں اس مقام پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت و دوزخ دونوں طرف کے حالات کو دیکھ رہے ہوں گے اور دونوں طرف رہنے والوں سے مکالمات اور سوال و جواب کریں گے. اب یہ بات کہ یہ کون لوگ ہوں گے اور اس درمیانی مقام میں ان کو دور روکا جائے گا، اس میں مفسرین کے اقوال مختلف اور روایات حدیث متعدد ہیں، لیکن صحیح اور راجع جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات اور سیئات کے دونوں پلے میزان عمل میں برابر ہو جائیں گے. اپنے حسنات کے سبب جہنم سے تو نجات پا لیں گے، لیکن سیئات اور گناہوں کے سبب ابھی جنت میں ان کا داخلہ نہ ہوا ہوگا، اور بالآخر رحمت خداوندی سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت حذیفہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم کا اور دوسرے صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے، اور اس میں تمام روایات حدیث بھی جمع ہو جاتی ہیں. جو مختلف عنوانات سے منقول ہیں. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے. ان کو اس مقام اعراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور بالآخر ان کی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور ابن مردویہ نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہو گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا. اس حدیث اور پہلی حدیث میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ حدیث ایک مثال ہے ان لوگوں کی جن کی نیکیاں اور گناہ برابر درجے کے ہوں گے کہ ایک طرف شہادت فی سبیل اللہ اور دوسری طرف ماں باپ کی نافرمانی دونوں پلے برابر ہو گئے. سلام کا مسنون لفظ. اہل اعراف کی تشریح اور تعریف معلوم ہونے کے بعد اب اصل آیت کا مضمون دیکھیے جس میں ارشاد ہے کہ اہل اعراف اہل جنت کو آواز دے کر کہیں گے سلام علیکم. یہ لفظ دنیا میں بھی باہمی ملاقات کے وقت بطور تحفہ و اکرام کے بولا جاتا ہے اور مسنون ہے اور بعد موت کے قبروں کی زیارت کے وقت بھی اور پھر محشر اور جنت میں بھی. لیکن آیات اور روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تو السلام علیکم کہنا مسنون ہے اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد بغیر الف لام کے سلام علیکم کا لفظ مسنون ہے. زیارت قبور کے لیے جو کلمہ قرآن مجید میں مذکور ہے وہ بھی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار آیا ہے. زیارت قبور کے لیے جو کلمہ قرآن مجید میں مذکور ہے وہ بھی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار آیا ہے. اور فرشتے جب اہل جنت کا استقبال کریں گے اس وقت بھی یہ لفظ اسی عنوان سے آیا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور یہاں بھی اہل اعراف اہل جنت کو اسی لفظ کے ساتھ سلام کریں گے. آگے اہل اعراف کا یہ حال بتلایا ہے کہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہیں. اس کے بعد ارشاد ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یعنی جب اہل اعراف کی نظر اہل جہنم پر پڑے گی اور ان کے عذاب و مصیبت کا مشاہدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے کہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کیجئے. پانچویں آیت میں بھی یہ مذکور ہے کہ اہل اعراف اہل جنت کو خطاب کر کے بطور ملامت کے یہ کہیں گے کہ دنیا میں تم کو جس مال و دولت اور جماعت اور جتھے پر بھروسہ تھا اور جن کی وجہ سے تم تکبر و غرور میں مبتلا تھے آج وہ کچھ تمہارے کام نہ آیا. چھٹی آیت میں مذکور ہے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل اعراف کا سوال و جواب اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے ساتھ ہو چکے گا اس وقت رب العالمین اہل دوزخ کو خطاب کر کے یہ کلمات اہل اعراف کے بارے میں فرمائیں گے کہ تم لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کی مغفرت نہ ہوگی اور ان پر کوئی رحمت نہ ہوگی سو اب دیکھو ہماری رحمت. اور اس کے ساتھ ہی اہل اعراف کو خطاب ہوگا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر پچھلے معاملات کا کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ آئندہ کا کوئی غم و فکر. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومكم يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں سے جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشا اور کھیل اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے اور ہم انہیں ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب جس کو مفصل بیان کیا ہم نے خبرداری سے راہ دکھانے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے کیا اب اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جاوے جس دن ظاہر ہو جائے گا اس کا مضمون کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے پہلے سے بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول سچی بات سو اب کوئی ہماری سفارش والے ہیں تو ہماری سفارش کریں یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم عمل کریں خلاف اس کے جو ہم کر رہے تھے بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افتراء کیا کرتے تھے خلاصہ تفسیر اور جس طرح اوپر جنت والوں نے دوزخ والوں سے گفتگو کی اسی طرح دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم مارے بھوک اور پیاس اور گرمی کے بے دم ہوئے جاتے ہیں خدا کے واسطے ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو شاید کچھ تسکین ہو جائے یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ تعالی نے تم کو دے رکھا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ امید کر کے مانگیں گے کیونکہ غایت اضطراب میں بعید از توقع باتیں بھی منہ سے نکلا کرتی ہیں جنت والے جواب میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی یعنی جنت کے کھانے اور پینے کی کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو جس کا قبول کرنا ان کے ذمہ واجب تھا لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگانی نے دھوکا اور غفلت میں ڈال رکھا تھا اس لیے دین کی کچھ پرواہ ہی نہ کی اور یہ دار الجزا ہے جب دین نہیں اس کا ثمرہ کہاں آگے حق تعالیٰ اہل جنت کے جواب کی تصدیق و تائید فرماتے ہیں سو جب ان کی دنیا میں یہ حالت تھی تو ہم بھی آج قیامت کے روز ان کا نام نہ لیں گے اور کھانا پینا خاک نہ دیں گے جیسا انہوں نے اس عظیم الشان دن کا نام تک نہ لیا اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے یعنی قرآن جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح واضح کر کے بیان کر دیا ہے اور یہ بیان سب کے سنانے کو کیا ہے، لیکن ذریعہ ہدایت اور رحمت انہی لوگوں کے لیے ہوا ہے جو اس کو سن کر ایمان لے آتے ہیں، اور جو باوجود اتمام حجت کے ایمان نہیں لاتے ان کی حالت سے ایسے مترشح ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس قرآن کے بتلائے ہوئے اخیر نتیجے یعنی وعدہ سزا کا انتظار ہے، یعنی قبل از عذاب بعید سے نہیں ڈرتے تو خود عذاب کا وقوع چاہتے ہوں گے، سو جس روز اس کا بتلایا ہوا اخیر نتیجہ پیش آئے گا جس کی تفصیل دوزخ وغیرہ کی اوپر مذکور ہوئی، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے مستر ہو کر یوں کہنے لگیں گے، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر دنیا میں سچی سچی باتیں لائے تھے مگر ہم سے حماقت ہوئی، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر دنیا میں واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ پھر دنیا میں جا کر ان اعمال بد کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال نیک کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کوئی صورت نجات کی نہیں، بے شک ان لوگوں نے اپنے کو کفر کے خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے اس وقت سب گم ہو گیا، اب بجز سزا کے اور کچھ نہ ہوگا۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر قرار پکڑا عرش پر، اڑاتا ہے پھر دات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور پیدا کیے سورج اور چاند اور تارے تابعدار اپنے حکم کے، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا۔ خلاصہ تفسیر، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز کے برابر وقت میں پیدا کیا، پھر عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہوا جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، چھپا دیتا ہے شب کی تاریکی سے دن کی روشنی کو، یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشنی پوشیدہ اور زائل ہو جاتی ہے ایسے طور پر کہ وہ شب دن کو جلدی سے لے آ لیتی ہے، یعنی دن آنن فانن گزرتا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ دفعتن رات آ جاتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم تکمینی کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑے کمالات والے ہیں اللہ تعالی جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ معارف و مسائل، مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں آسمان و زمین اور سیارات و نجوم کے پیدا کرنے اور ایک خاص نظام محکم کے تابع اپنے اپنے کام میں لگے رہنے کا ذکر اور اس کے ضمن میں حق تعالی جل شانہ کے قدرت متعلقہ کا بیان کر کے ہر اہل عقل انسان کو اس کی دعوت فکر دی گئی ہے کہ جو ذات پاک اس عظیم الشان عالم کو عدم سے وجود میں لانے اور حکیمانہ نظام کے ساتھ چلانے پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان چیزوں کو معدوم کر کے قیامت کے روز دوبارہ پیدا فرما دے۔ اس لیے قیامت کا انکار چھوڑ کر صرف اسی ذات کو اپنا رب سمجھیں، اسی سے اپنی حاجات طلب کریں، اسی کی عبادت کریں، مخلوق پرستی کی دلدل سے نکلیں اور حقیقت کو پہچانیں۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا. آسمان و زمین کی تخلیق میں 6 روز کی مدت کیوں ہوئی؟ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ تو اس پر قادر ہیں کہ یہ سارا جہاں ایک آن میں پیدا فرما دیں. خود قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے. کہیں ارشاد ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَالْمَحِمِّ الْبَصَرِ, یعنی آنکھ جھپکنے کی مقدار میں ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے. کہیں فرمایا ہے اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ, یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں تو فرما دیتے ہیں کہ ہو جا, وہ پیدا ہو جاتی ہے. پھر پیدائش عالم کے لیے 6 روز صرف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ مفسر القرآن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قدرت حق تعالی تو بے شک اس پر حاوی ہے کہ یہ سب کچھ ایک آن میں پیدا کر لیں, لیکن بتقاضائے حکمت اس عالم کی تخلیق میں 6 دن لگائے گئے تاکہ انسان کو نظام عالم کے چلانے میں تدریج اور پختہ کاری کی تعلیم دی جائے. جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر اور وقار و تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. مفسر القرآن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قدرت حق تعالی تو بے شک اس پر حاوی ہے کہ یہ سب کچھ ایک آن میں پیدا کر دیں, لیکن بتقاضائے حکمت اس عالم کی تخلیق میں 6 دن لگائے گئے تاکہ انسان کو نظام عالم کے چلانے میں تدریج اور پختہ کاری کی تعلیم دی جائے. جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر اور وقار و تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں انسان مسئلے کے ہر پہلو پر غور و فکر نہیں کر سکتا, اس لیے اکثر کام خراب ہو جاتا ہے اور پشیمانی ہوتی ہے. غور و تدبر اور سہولت کے ساتھ جو کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے. تخلیق زمین و آسمان اور سیارات سے پہلے دن رات کیسے پہچانے گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دن اور رات کا وجود تو آفتاب کی حرکت سے پہچانا جاتا ہے. آسمان اور زمین کی پیدائی سے پہلے جب نہ آفتاب تھا نہ مہتاب, 6 دنوں کی تعداد کس حساب سے ہوئی؟ اس کے بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد 6 دن سے اتنا وقت اور زمانہ ہے جس میں 6 دن رات اس دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن صاف اور بے غبار بات یہ ہے کہ دن اور رات کی یہ اصطلاح کہ طلوع آفتاب سے غروب تک دن اور غروب سے طلوع تک رات, یہ تو اس دنیا کی اصطلاح ہے. پیدائش عالم سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے دن اور رات کی دوسری علامات مقرر فرما رکھی ہوں, جیسے جنت میں ہوگا کہ وہاں کا دن اور رات حرکت آفتاب کے تابع نہیں ہوگا. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ 6 دن جس میں زمین و آسمان بنائے گئے وہ ہمارے 6 دن کے برابر ہوں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے ہوں. جیسے آخرت کے دن کے بارے میں ارشاد قرآنی ہے کہ 1000 سال کے برابر 1 دن ہوگا. ابو عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلک اعظم کی حرکت اس دنیا کی حرکات کے مقابلے میں اتنی تیز ہے کہ ایک دوڑنے والا انسان ایک قدم اٹھا کر زمین پر رکھنے نہیں پاتا کہ فلک اعظم 3000 میل کی مسافت طے کر لیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ یہاں 6 دن سے آخرت کے 6 دن مراد ہیں, اور بروایت محاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے. اور یہ 6 دن جن میں پیدائش عالم وجود میں آئی ہے, صحیح روایات کے مطابق اتوار سے شروع ہو کر جمعہ پر ختم ہوتے ہیں. یوم السبت یعنی ہفتے کے اندر تخلیق عالم کا کام نہیں ہوا. بعض علماء نے فرمایا کہ سبت کے معنی قطع کرنے کے ہیں. اس روز کا یوم السبت اسی لیے نام رکھا گیا کہ اس پر کام ختم ہو گیا. آیت مذکورہ میں زمین و آسمان کی تخلیق 6 روز میں مکمل ہونے کا ذکر ہے. اس کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ کی 9ویں اور 10ویں آیات میں اس طرح آئی ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، پھر 2 دن میں زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، معادن، درخت، نباتات اور انسان اور حیوان کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئیں، کل 4 دن ہو گئے۔ ارشاد فرمایا خلق الارض فی یومین، اور پھر فرمایا قدر فیها اقماتها فی 4 ایام، پہلے 2 دن جن میں زمین بنائی گئی اتوار اور پیر ہیں، اور دوسرے 2 دن جن میں زمین کی آبادی کا سامان پہاڑ دریا بنائے گئے وہ منگل اور بدھ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فقواهن 7 سماوات فی یومین، یعنی پھر 7 آسمان بنائے 2 دن میں، ظاہر ہے کہ یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ ہوں گے، اس طرح جمعہ تک 6 دن ہو گئے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ثم استوى على العرش، یعنی پھر عرش پر قائم ہوا۔ استوى کے لفظی معنی قائم ہونے اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے، اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ عرش رحمان کیسا اور کیا ہے، اب یہ عرش رحمان کیسا اور کیا ہے، اور اس پر قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق بے غبار اور صاف و صحیح وہ مسلک ہے جو سلف صالحین، صحابہ و تابعین سے اور بعد میں اکثر حضرات صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کی حقیقت کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے، اس کی کھوج میں پڑنا بیکار بلکہ مضر ہے۔ ان پر اجمالاً یہ ایمان لانا چاہیے کہ ان الفاظ سے جو کچھ حق تعالی جل شانہ کی مراد ہے وہ صحیح اور حق ہے، اور خود کوئی معنی متعین کرنے کی فکر نہ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے یہی سوال کیا کہ استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کچھ دیر تعامل کرنے کے بعد فرمایا کہ لفظ استواء کے معنی تو معلوم ہے، اور اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک عقل انسانی نہیں کر سکتی، اور ایمان لانا اس پر واجب ہے، اور اس کے متعلق کیفیت و حقیقت کا سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں کیا۔ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ، امام اوزاعی، لیث بن سعد، سفیان ابن عینیہ، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ جو آیات اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات کے متعلق آئی ہیں ان کو جس طرح وہ آئی ہیں اسی طرح بغیر کسی تشریح و تعویل کے رکھ کر ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد آیت مذکورہ میں فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں رات کو دن پر، اس طرح کہ رات جلدی کے ساتھ دن کو آ لیتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ رات اور دن کا یہ انقلاب عظیم کہ پورے عالم کو نور سے اندھیرے میں یا اندھیرے سے نور میں لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے تابع اتنی جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے کہ ذرا دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، یعنی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور چاند اور تمام ستاروں کو اس حالت پر کے سب اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے تابع چل رہے ہیں۔ اس میں ایک ذی عقل انسان کے لیے دعوت فکر ہے جو مخلوق کی بنائی ہوئی مصنوعات کا ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے کہ بڑے بڑے ماہرین کی بنائی ہوئی مشینوں میں اول تو کچھ نقائص رہتے ہیں، اور نقائص بھی نہ رہیں تو کیسی فولادی مشینیں اور کل پرزے ہوں، چلتے چلتے گھستے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں، مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، گریسنگ کی حاجت پیش آتی ہے، اور اس کے لیے کئی دن بلکہ ہفتوں اور مہینوں مشین معطل رہتی ہے۔ لیکن ان خدائی مشینوں کو دیکھو کہ جس طرح اور جس شان سے پہلے دن ان کو چلایا تھا اسی طرح چل رہی ہیں، نہ کبھی ان کی رفتار میں 1 منٹ سیکنڈ کا فرق آتا ہے، نہ کبھی ان کا کوئی پرزہ گھستا ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو ورک شاپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مسخرات بامرہ چل رہی ہیں، یعنی ان کے چلانے کے لیے نہ کوئی بجلی کا پاور درکار ہے نہ کسی انجن کی مدد ضروری ہے، وہ صرف امر الہی سے چل رہی ہیں، اسی کے تابع ہیں، اس میں کوئی فرق آنا ناممکن ہے۔ ہاں جب خود قادر مطلق ہی ان کے فنا کرنے کا ارادہ ایک معین وقت پر کریں گے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جس کا نام قیامت ہے۔ ان چند مثالوں کے ذکر کے بعد حق تعالی جل شانہ کی قدرت قاہرہ مطلقہ کا بیان ایک کلی قاعدے کی صورت میں اس طرح کیا گیا، الا له الخلق والامر، خلق کے معنی پیدا کرنا اور امر کے معنی حکم کرنا ہے، معنی یہ ہے کہ اسی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، اس کے سوا کوئی دوسرا نہ کسی ادنا چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو کسی پر حکم کرنے کا حق ہے، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حکم کا کوئی خاص شعبہ کسی کے سپرد کر دیا جائے تو وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس لیے مراد آیت کی یہ ہوئی کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنا بھی اسی کا کام تھا اور پیدا ہونے کے بعد ان سے کام لینا بھی کسی دوسرے کے بس کی بات نہ تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ خلق اور امر دو عالم ہیں، خلق کا تعلق مادہ اور مادیات سے ہے اور امر کا تعلق مجردات لطیفہ کے ساتھ ہے۔ آیت قل الروح من امر ربی میں اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ روح کو امر رب سے فرمایا، اور خلق اور امر دونوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونے کا مطلب اس صورت میں یہ ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ تو سب مادی ہیں، ان کی پیدائش کو خلق کہا گیا، اور ما فوق السماوات جو مادہ اور مادیت سے بری ہیں ان کی پیدائش کو لفظ امر سے تعبیر کیا گیا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، اس میں لفظ تبارک برکت سے منع ہے، اور لفظ برکت بڑھنے زیادہ ہونے ثابت رہنے وغیرہ کے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ لفظ تبارک کا کے معنی بلند و بالا ہونے کے ہیں، جو بڑھنے کے معنی سے بھی لیا جا سکتا ہے اور ثابت رہنے کے معنی سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قائم اور ثابت بھی ہیں اور بلند و بالا بھی۔ بلند ہونے کے معنی کی طرف حدیث کے ایک جملے میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، تبارک و تعالیت یا ذل جلال والاکرام، یہاں تبارکتا کی تفسیر تعالیت کے لفظ سے کر دی گئی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ خلاصہ تفسیر، تم لوگ ہر حالت میں اور ہر حاجت میں اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ البتہ یہ بات واقعی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو دعا میں حد ادب سے نکل جاویں، مثلا محالات عقلیہ یا محرمات شرعیہ کی دعا مانگنے لگیں، اور دنیا میں بعد اس کے کہ تعلیم توحید اور بعثت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس کی اصلاح اور درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ، یعنی امور حقہ توحید وغیرہ کے ماننے اور ان پر چلنے سے جن کے اوپر تعلیم ہے، عالم میں امن قائم ہوتا ہے، تم تعلیم مذکور کو چھوڑ کر نقص امن مت کرو۔ تم تعلیم مذکور کو چھوڑ کر نقد امن مت کرو، اور جیسا تم کو اوپر خاص دعا کرنے کا حکم ہوا ہے اسی طرح بقیہ عبادات کا حکم کیا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طریق سے تم کو بتلا دیا ہے کیا کرو، خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، یعنی عبادت کر کے نہ تو ناز ہو اور نہ مایوسی ہو. آگے عبادت کی ترغیب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے. معارف و مسائل. آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ کے خاص خاص مظاہر اور اہم انعامات کا ذکر تھا. ان آیات میں اس کا بیان ہے کہ جب قدرت مطلقہ کا مالک اور تمام احسانات و انعامات کا کرنے والا صرف رب العالمین ہے تو مصیبت اور حاجت کے وقت اسی کو پکارنا اور اسی سے دعا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف متوجہ ہونا جہالت اور محرومی ہے. اسی کے ساتھ ان آیات میں دعا کے بعض آداب بھی بتلا دیے گئے جن کی رعایت کرنے سے قبولیت دعا کی امید زیادہ ہو جاتی ہے. لفظ دعا عربی زبان میں کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور مطلق یاد کرنے کے معنی میں بھی، اور یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. آیت میں ارشاد ہے ادعوا ربکم، یعنی پکارو اپنے رب کو اپنی حاجات کے لیے، یا یاد کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی. پہلی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اپنی حاجات صرف اللہ تعالی سے مانگو، اور دوسری صورت میں یہ کہ ذکر و عبادت صرف اسی کی کرو. یہ دونوں تفسیریں سلف صالحین ائمہ تفسیر سے منقول بھی ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا تضرعا وخفیہ. تضرع کے معنی عجز و انکسار اور اظہار تذلل کے ہیں، اور خفیہ کے معنی پوشیدہ، چھپا ہوا، جیسا کہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے. ان دونوں لفظوں میں دعا و ذکر کے لیے دو اہم آداب کا بیان ہے. اول یہ کہ قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے اپنے عجز و انکسار اور تذلل کا اظہار کر کے دعا کرے. اس کے الفاظ بھی عجز و انکسار کے مناسب ہوں، لب و لہجہ بھی تواضع و انکسار کا ہو، حیت دعا مانگنے کی بھی ایسی ہی ہو. اس سے معلوم ہوا کہ آج کل عوام جس انداز سے دعا مانگتے ہیں، اول تو اس کو دعا مانگنا ہی نہیں کہا جا سکتا بلکہ پڑھنا کہنا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو کلمات زبان سے بول رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. جیسا کہ آج کل عام مساجد میں اماموں کا معمول ہو گیا ہے کہ کچھ عربی زبان کے کلمات دعائیہ انہیں یاد ہوتے ہیں، ختم نماز پر انہیں پڑھ دیتے ہیں. اکثر تو خود ان اماموں کو بھی ان کلمات کا مطلب و مفہوم معلوم نہیں ہوتا، اور اگر ان کو معلوم ہو تو کم از کم جاہل مقتدی تو اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں. وہ بے سمجھے بوجھے امام کے پڑھے ہوئے کلمات کے پیچھے آمین آمین کہتے ہیں. اس سارے تماشے کا حاصل چند کلمات کا پڑھنا ہوتا ہے. دعا مانگنے کی جو حقیقت ہے یہاں پائی ہی نہیں جاتی. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان بے جان کلمات ہی کو قبول فرما کر قبولیت دعا کے آثار پیدا فرما دیں، مگر اپنی طرف سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ دعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ مانگی جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مانگنے کے ڈھنگ سے مانگا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے کلمات کے معنی بھی معلوم ہو اور سمجھ کر ہی کہہ رہا ہو، تو اگر اس کے ساتھ عنوان اور لب و لہجے اور حیت ظاہری تواضع و انکسار کی نہ ہو تو یہ دعا نرا ایک مطالبہ رہ جاتا ہے جس کا کسی بندے کو کوئی حق نہیں. غرض پہلے لفظ میں روح دعا بتلا دی گئی کہ وہ عاجزی و انکساری اور اپنی ذلت و پستی کا اظہار کر کے اللہ تعالی سے اپنی حاجت مانگنا ہے. دوسرے لفظ میں ایک دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ دعا کا خفیہ اور آہستہ مانگنا افضل اور قرین قبول ہے، کیونکہ با آواز بلند دعا مانگنے میں اول تو تواضع و انکسار باقی رہنا مشکل ہے، ثانیاً اس میں ریا و شہرت کا بھی خطرہ ہے، ثالثاً اس کی صورت عمل ایسی ہے کہ گویا یہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی سمیع علیم ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں جانتے ہیں ہر بات خفیہ ہو یا جہر اس کو سنتے ہیں. اسی لیے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آواز دعا میں بلند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو جو اتنی بلند آواز سے کہتے ہو, بلکہ ایک سمیع و قریب تمہارا مخاطب ہے یعنی اللہ تعالی. اس لیے آواز بلند کرنا فضول ہے. خود اللہ جل شانہ نے ایک مرد صالح کی دعا کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا ہے, اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا, یعنی جب انہوں نے رب کو پکارا آہستہ آواز سے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو دعا کی یہ کیفیت پسند ہے کہ پست اور آہستہ آواز سے دعا مانگی جائے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلانی اور جہرن دعا کرنے میں اور آہستہ پست آواز سے کرنے میں 70 درجے فضیلت کا فرق ہے. سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ ذکر و دعا میں بڑا مجاہدہ کرتے اور اکثر اوقات مشغول رہتے تھے, مگر کوئی ان کی آواز نہ سنتا تھا بلکہ ان کی دعائیں صرف ان کے اور ان کے رب کے درمیان رہتی تھیں. ان میں بہت سے حضرات پورا قرآن حفظ کرتے اور تلاوت کرتے رہتے تھے مگر کسی دوسرے کو خبر نہ ہوتی تھی, اور بہت سے حضرات بڑا علم دین حاصل کرتے مگر لوگوں پر جتلاتے نہ پھرتے تھے. بہت سے حضرات راتوں کو اپنے گھروں میں طویل طویل نمازیں ادا کرتے مگر آنے والوں کو کچھ خبر نہ ہوتی تھی. اور فرمایا کہ ہم نے ایسے حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ تمام عبادات جن کو وہ پوشیدہ کر کے ادا کر سکتے تھے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اس کو ظاہر کر کے ادا کرتے ہوں. ان کی دعائیں ان کی آوازیں دعاؤں میں نہایت پست ہوتی تھیں. ابن جریر نے فرمایا کہ دعا میں آواز بلند کرنا اور شور کرنا مکروہ ہے. امام ابوبکر جساس حنفی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا بنسبت اظہار کے افضل ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی منقول ہے. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ختم پر جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ کہنا افضل ہے, کیونکہ آمین بھی ایک دعا ہے. ہمارے زمانے کے ائمہ مساجد کو اللہ تعالی ہدایت فرماویں کہ قرآن و سنت کی اس تلقین اور بزرگان سلف کی ہدایات کو یکسر چھوڑ بیٹھے. ہر نماز کے بعد دعا کی ایک مصنوعی سی کاروائی ہوتی ہے, بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو آداب دعا کے خلاف ہونے کے علاوہ ان نمازیوں کی نماز میں بھی خلل انداز ہوتے ہیں, جو مسبوق ہونے کی وجہ سے امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہیں. غلبہ رسوم نے اس کی برائی اور مفاسد کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے. کسی خاص موقع پر خاص دعا پوری جماعت سے کرانا مقصود ہو, ایسے موقع پر ایک آدمی کسی قدر آواز سے دعا کے الفاظ کہے اور دوسرے آمین کہیں, اس کا مذائقہ نہیں. شرط یہ ہے کہ دوسروں کی نماز و عبادت میں خلل کا موجب نہ بنے, اور ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالنے کے عوام یہ سمجھنے لگے کہ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے جیسا کہ آج کل عام طور سے ہو رہا ہے. یہ بیان اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنے کا تھا. اگر دعا کے معنی اس جگہ ذکر و عبادت کے لیے جاویں تو اس میں بھی علماء سلف کی تحقیق یہی ہے کہ ذکر جہر سے افضل ہے. اور صوفیاء کرام میں مشائخ چشتیہ جو مبتدی کو ذکر جہر کی تلقین فرماتے ہیں وہ اس شخص کے حال کی مناسبت سے بطور علاج کے ہے, تاکہ جہر کے ذریعے کسل اور غفلت دور ہو جائے اور قلب میں ذکر اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا ہو جائے. ورنہ فی نفسی ہی ذکر میں جہر کرنا ان کے یہاں بھی مطلوب نہیں گو جائز ہے. اور جواز اس کا بھی حدیث سے ثابت ہے, بشرط یہ کہ اس میں ریا و نمود نہ ہو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ابن حبان, بیقہی وغیرہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی, بہترین ذکر خفی ہے یعنی بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے. ہاں خاص خاص حالات اور اوقات میں جہر ہی مطلوب اور افضل ہے. ان اوقات و حالات کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے واضح فرما دی ہے. مثلا اذان و اقامت کا اذان و اقامت کا بلند آواز سے کہنا، جہری نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت قرآن کرنا، تکبیرات نماز، تکبیرات تشریق، حج میں تلبیح بلند آواز، تلبیہ بلند آواز سے کہنا وغیرہ۔ اس لیے فقہا رحمہم اللہ نے فیصلہ اس باب میں یہ فرمایا ہے کہ جن خاص حالات اور مقامات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولن یا عملن جہر کرنے کی تلقین فرمائی ہے، وہاں تو جہر ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے حالات و مقامات میں ذکر خفی اولا و انفع ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، انہو لا یحب المعتدین۔ معتدین اعتداء سے مشتق ہے، اعتداء کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حد سے آگے بڑھنا خواہ دعا میں ہو یا کسی دوسرے عمل میں، سب کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالی جل شانہ کو پسند نہیں۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو دین اسلام نام ہی حدود و قیود کی پابندی اور فرما برداری کا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات اور تمام معاملات میں حدود شرعیہ سے تجاوز کیا جائے تو وہ بجائے عبادت کے گناہ بن جاتے ہیں۔ دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دعا میں لفظی تکلفات، قافیہ وغیرہ کے اختیار کیے جائیں جن سے خشوع خضوع میں فرق پڑے۔ دوسرے یہ کہ دعا میں غیر ضروری قیدیں شرطیں لگائی جائیں، جیسے حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے صاحبزادے اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں آج سے جنت میں سفید رنگ کا داہنی جانب والا محل طلب کرتا ہوں۔ تو موصوف نے ان کو روکا اور فرمایا کہ دعا میں ایسی قیدیں شرطیں لگانا حد سے تجاوز ہے، جس کو قرآن و حدیث میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو تیسری صورت حد سے تجاوز کی یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے بد دعا کرے یا کوئی ایسی چیز مانگے جو عام لوگوں کے لیے مضر ہو۔ اسی طرح ایک صورت حد سے تجاوز کی یہ بھی ہے جو اس جگہ مشکور ہے، کہ دعا میں بلا ضرورت آواز بلند کی جائے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اس میں دو لفظ متضاد اور متقابل آئے ہیں، صلاح اور فساد۔ صلاح کے معنی درستی اور فساد کے معنی خرابی کے آتے ہیں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ ہم فساد کہتے ہیں کسی چیز کے اعتدال سے نکل جانے کو، خواہ یہ نکلنا تھوڑا سا ہو یا زیادہ، اور ہر فساد میں کمی بیشی کا مدار اسی اعتدال سے خروج پر ہے۔ جس قدر خروج بڑھے گا فساد بڑھے گا۔ فساد کے معنی خرابی پیدا کرنا اور اصلاح کے معنی درستی کرنا ہے۔ اس لیے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کے معنی یہ ہوئے کہ زمین میں خرابی نہ پیدا کرو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی درستی فرما دی ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی اصلاح کرنا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو اول ہی ٹھیک ٹھیک اور درست پیدا فرمایا، جیسے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ دوسرے یہ کہ اس میں جو فساد آ گیا تھا اس کو دور کر دیا، جیسے يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ تیسرے یہ کہ اس کو صلاح کا حکم دیا جائے۔ اس آیت میں جو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کی اصلاح و درستی فرما دی تو اس کے بعد تم اس میں فساد اور خرابی نہ ڈالو، اس میں زمین کی درستی کرنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک ظاہری درستی کے زمین کو کھیتی اور درخت اگانے کے قابل بنایا، اس پر بادلوں سے پانی برسا کر زمین سے پھل پھول نکالے، انسان اور دوسرے جانداروں کے لیے زمین سے ہر قسم کی ضروریات زندگی اور آسائش کے سامان پیدا فرمائے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ زمین کی باطنی اور معنوی اصلاح فرمائی، اس طرح کہ زمین پر اپنے رسول، اپنی کتابیں اور ہدایات بھیج کر اس کو شرک و کفر و شرک اور گمراہی سے پاک کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مفہوم یعنی ظاہری اور باطنی ہر طرح کی اصلاح اس آیت میں مراد ہو۔ تو اب معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ظاہری اور باطنی طور پر درست فرما دیا ہے، اب تم اس میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد نہ مچاؤ اور خرابی نہ پیدا کرو زمین کی درستی اور خرابی کیا ہے اور لوگوں کے گناہوں کا اس میں کیا دخل ہے؟ جس طرح اصلاح کی دو قسمیں ظاہری اور باطنی ہیں، اسی طرح فساد کی بھی دو قسمیں ہیں۔ زمین کی ظاہری اصلاح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو ایسا جسم بنایا ہے کہ نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ پتھر لوہے کی طرح سخت ہے جس کو کھودا نہ جا سکے، ایک درمیانی حالت میں رکھا گیا ہے تاکہ انسان اس کو نرم کر کے اس میں کھیتی اور درخت اور پھل پھول اگا سکے، اور کھود کر اس میں کنویں اور خندقیں نہریں بنا سکیں، مکانات کی بنیادیں مستحکم کر سکیں، پھر اس زمین کے اندر اور باہر ایسے سامان پیدا فرما دیے جن سے زمین کی آبادی ہو، اس میں سبزی اور درخت اور پھول پھل اگ سکیں، باہر سے ہوا روشنی گرمی سردی پیدا کی، اور پھر بادلوں کے ذریعے اس پر پانی برسایا جس سے درخت پیدا ہو سکیں، مختلف ستاروں اور سیاروں کی سرد گرم کرنیں ان پر ڈالی گئیں جن سے پھولوں پھلوں میں رنگ اور رس بھرے گئے. انسان کو فہم و عقل عطا کی گئی جس کے ذریعے اس نے زمین سے نکلنے والے خام مواد لکڑی لوہا تانبا پیتل ایلومینیم وغیرہ کے جوڑ توڑ لگا کر مصنوعات کی ایک نئی دنیا بنا ڈالی. یہ سب زمین کی اصلاح ظاہری ہے جو حق تعالی جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے فرمائی، اور اصلاح باطنی و روحانی کا مدار ذکر اللہ، تعلق مع اللہ اور اس کی اطاعت پر ہے. اس کے لیے اللہ تعالی جل شانہ نے اول تو ہر انسان کے قلب میں ایک مادہ اور جذبہ خدا کی اور ایک جذبہ خدا کی اطاعت اور یاد کا رکھ دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کے گرد و پیش کے ہر ذرے ذرے میں اپنی قدرت کامل اور صنعت عجیبہ کے ایسے مظاہر رکھے کہ ان کو دیکھ کر معمولی فہم و ادراک رکھنے والا بھی بول اٹھے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس کے علاوہ اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں جن کے ذریعے مخلوق کا رشتہ خالق کے ساتھ جوڑنے کا پورا انتظام فرمایا. اس طرح گویا زمین کی مکمل اصلاح ظاہری اور باطنی ہو گئی. اب حکم یہ ہے کہ ہم نے زمین کو درست کر دیا ہے، تم اس کو خراب نہ کرو. جس طرح اصلاح کی دو قسمیں ظاہری اور باطنی بیان کی گئی ہیں، اسی طرح اس کے بالمقابل فساد کی دو قسمیں ظاہری اور باطنی ہیں، اور اس ارشاد ربانی کے ذریعے دونوں ہی کی ممانعت کی گئی ہے. اگرچہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل وظیفہ اور فرض منصبی اصلاح باطنی ہے اور اس کے بالمقابل فساد باطنی سے روکنا ہے، لیکن اس دنیا میں ظاہر و باطن کے صلاح و فساد میں ایک ایسا ربط ہے کہ ایک کا فساد دوسرے کے فساد کا موجب بن جاتا ہے. اس لیے شریعت قرآن نے جس طرح باطنی فساد کے دروازے بند کیے ہیں، اسی طرح ظاہری فساد کو بھی منع فرمایا. چوری، ڈاکہ، قتل اور بے حیائی کے تمام طریقے دنیا میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کا فساد پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں پر خصوصیت سے پابندیاں اور سخت سزائیں مقرر فرمائیں، اور عام گناہوں اور جرائم کو بھی ممنوع قرار دیا، کیونکہ ہر جرم و گناہ کہیں ظاہری فساد کا موجب ہوتا ہے اور کہیں باطنی فساد کا. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر ظاہری فساد باطنی فساد کا سبب بنتا ہے، اور ہر باطنی فساد ظاہری فساد کا موجب ہوتا ہے. ظاہری فساد کا باطنی کے لیے مستلزم ہونا تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اطاعت احکام الہیہ کی خلاف ورزی ہے، اور خدا تعالی کی نافرمانی ہی کا دوسرا نام فساد باطنی ہے. البتہ فساد باطنی کس طرح فساد ظاہری کا سبب بنتا ہے، اس کا پہچاننا کسی قدر غور و فکر کا محتاج ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جہاں اور اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز سب مالک الملک والملکوت کی بنائی ہوئی اور اس کے تابع فرمان ہے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان رہتا ہے تو یہ سب چیزیں انسان کی صحیح خدمت گار ہوتی ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو دنیا کی ساری چیزیں در پردہ انسان کی نافرمان ہو جاتی ہیں. جس کو بظاہر انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، لیکن ان چیزوں کے آثار و خواص اور نتائج و فوائد میں غور کرنے سے بدیہی طور پر اس کا ثبوت مل جاتا ہے. ظاہر میں تو یہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کے استعمال میں رہتی ہیں. پانی اس کے حلق میں اترے تو پیاس بجھانے سے انکار نہیں کرتا، کھانا اس کی بھوک رفع کرنے سے نہیں رکتا، لباس اور مکان اس کی سردی گرمی کی آسائشوں کو مہیا کرنے سے انکار نہیں کرتا. لیکن عواقب اور نتائج کو دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اپنا کام پورا نہیں کر رہی، کیونکہ اصل مقصد ان تمام چیزوں اور ان کے استعمال کا یہ ہے کہ انسان کو آرام و راحت میسر آئے، اس کی پریشانی اور تکلیف دور ہو اور بیماریوں کو شفا ہو۔ اب دنیا کے حالات پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ آج کل سامان راحت اور سامان شفا کی زائد از قیاس فراوانی کے باوجود انسانوں کی اکثریت انتہائی پریشانیوں اور بیماریوں کا شکار ہے۔ نئے نئے امراض، نئی نئی مصیبتیں برس رہی ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان اپنی جگہ مطمئن اور آسودہ نہیں ہے، بلکہ جون جون یہ سامان بڑھتے جاتے ہیں اسی انداز سے مصائب و آفات اور امراض اور پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ مرض بڑھتا گیا، جون جون دوا کی۔ آج کا انسان جس کو برق و بھاپ اور دوسری مادی رنگینیوں نے مسحور بنا رکھا ہے، ذرا ان چیزوں سے بلند ہو کر سوچے تو اس کو معلوم ہوگا کہ ہماری ساری کوششیں اور ساری مصنوعات و ایجادات ہمارے اصل مقصد یعنی اطمینان و راحت کے حاصل کرنے میں فیل اور ناکام ہیں۔ اس کی وجہ بجز اس معنوی اور باطنی سبب کے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب اور مالک کی نافرمانی اختیار کی تو اس کی مخلوقات نے معنوی طور پر ہم سے نافرمانی شروع کر دی، کہ ہمارے لیے حقیقی آرام و راحت مہیا نہیں کرتی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے، خاک و باد و آب و آتش بندہ اند با منو تو مردہ با حق زندہ اند، یعنی دنیا کی یہ سب چیزیں اگرچہ ظاہر میں بے جان و بے شعور نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں اتنا ادراک ان میں بھی ہے کہ مالک کے تابع فرمان کا کام کرتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب غور سے دیکھا جائے تو ہر گناہ اور خدا تعالی سے غفلت اور اس کی ہر نافرمانی دنیا میں نہ صرف باطنی فساد پیدا کرتی ہے بلکہ ظاہری فساد بھی اس کا لازمی ثمرہ ہوتا ہے۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ابرنا یداز پیے منے زکات وزز زنا افتد وبا اندر جہالت، اندر جہاد وزنا افتد وبا اندر جہاد۔ اور یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس پر قرآن و حدیث ناطق ہے، لیکن سزا کا ہلکا سا نمونہ اس دنیا میں امراض، وباؤں، طوفانوں، سیلابوں کی صورت میں سامنے آتا رہتا ہے۔ اس لیے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کے مفہوم میں جیسے وہ جرائم اور گناہ داخل ہیں جن سے ظاہر طور پر دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہر نافرمانی اور خدا تعالی سے غفلت و معافیت بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں اس کے بعد فرمایا وَضُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یعنی اس طرح کہ ایک طرف دعا کے ناقابل قبول ہونے کا خوف لگا ہو اور دوسری طرف اس کی رحمت سے پوری امید بھی لگی ہوئی ہو، اور یہی امید و بیم کا طریق استقامت میں روح انسانی کے دو بازو ہیں جن سے وہ پرواز کرتی اور درجات عالیہ حاصل کرتی ہے۔ اور ظاہر اس عبارت سے یہ ہے کہ امید و بیم دونوں مساوی درجے میں ہونا چاہیے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ حیات اور تندرستی کے زمانے میں خوف کو غالب رکھے تاکہ اطاعت میں کوتاہی نہ ہو، اور جب موت کا وقت قریب آئے تو امید کو غالب رکھے، کیونکہ اب عمل کی طاقت رخصت ہو چکی ہے، امید رحمت ہی اس کا عمل رہ گیا ہے۔ اور بعض محققین نے فرمایا کہ اصل مقصد دین کے صحیح راستے پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت پر مداومت کرنا ہے، اور مزاج و طبائع انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں، کسی کو غلبہ خوف سے یہ مقام استقامت اور دوام طاعت حاصل ہوتا ہے، کسی کو غلبہ محبت و رجا سے۔ سو جس کو جس حالت سے اس مقصد میں مدد ملے اس کو حاصل کرنے کی فکر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعا کے دو آداب اس سے پہلی آیت میں بتلائے گئے، ایک عاجزی اور تضرع کے ساتھ ہونا، دوسرے خفیہ و آہستہ ہونا، جو دونوں صفتیں انسان کے ظاہر جسد سے متعلق ہیں، کیونکہ تضرع سے مراد یہ ہے کہ اپنی حیثیت بوقت دعا عاجزانہ فقیرانہ بنا لے، متکبرانہ یا بے نیازانہ نہ ہو، اور خفیہ ہونے کا تعلق بھی منہ اور زبان سے ہے۔ اس آیت میں دعا کے لیے دو آداب باطنی اور بتلائے گئے جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، وہ یہ کہ دعا کرنے والے کے دل میں اس کا خطرہ بھی ہونا چاہیے کہ شاید میری دعا قبول نہ ہو، اور امید بھی ہونی چاہیے کہ میری دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اپنی خطاؤں اور گناہوں سے بے فکر ہو جانا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے مایوس ہو جانا بھی کفر ہے۔ قبولیت دعا کی جب ہی توقع کی جا سکتی ہے جبکہ ان دونوں حالتوں کے درمیان درمیان رہے۔ پھر آخر آیت میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیک عمل کرنے والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیک عمل کرنے والوں سے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگرچہ بوقت دعا خوف اور امید دونوں ہی حالتیں ہونی چاہیے، لیکن ان دونوں حالتوں میں سے امید ہی کی جانب راجے ہے، کیونکہ رب العالمین اور رحیم الرحمٰ کے جو دو احسان میں نہ جود و احسان میں نہ کوئی کمی ہے نہ بخل، وہ برے سے برے انسان بلکہ شیطان کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے۔ ہاں اگر عدم قبولیت کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنی بدعمالی اور گناہوں کی نحوست سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کے لیے محسن یعنی نیک عمل ہونا درکار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض آدمی لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور اپنی حیت فقیرانہ بناتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مگر ان کا کھانا بھی حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے اور لباس بھی حرام کا ہے، سو ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ رحمت خداوندی کی وسعت کو سامنے رکھ کر دل کو اس پر جماؤ کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، یہ اس کے منافی نہیں کہ اپنے گناہوں کی شامت کے سبب یہ خطرہ بھی محسوس کرے کہ شاید میرے گناہ دعا کی قبولیت میں آڑے آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا وسلم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔